السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا سان پڑھیسوں وے سورۃ العنکبوت کوریڑے جی سورۃ پڑھیسوں تے 29 نمبر سورۃ ہے ان جو 55 آیتوں سان پہلی پڑھیوان ان وچ پہلی اللہ تعالی فرمائے تو تہا جکنے ایمان آندو ہے تے یہ نہ سمجھو تا کہ اسیں چھڈے دینداسوں تہا جو ضرور امتحان وٹھنداسوں ॾिसंदासूं पधा कंदासूं त कहिड़ो ईमान ते आहे कहिड़ो ईमान ते न आहे कहिड़ो हिदायत ते आहे कहिड़ो हिदायत ते न आहे पोइ हुन वरी मिसाल ॾिनाई पंहिंजो पुराणनि क़ौमुनि जा हुन खां बि इम्तिहान वरितासूं पोइ उहे ईअं हज़रत नूह अल इस्लाम जी उमत हुई हज़रत इब्राहिम जी उमत हुई वरी लूत अल इस्लाम जी उमत हुई हज़रत शुएब जी उमत हुई वग़ैरह इहे सभई ॻाल्हियूं थियूं हाणे उनखां पोइ हाणे पढ़ूं था 56 नंबर आयत खां हाणे हिते अलाह सुभानहू ताला ॿिन्ही तरफ़नि जो यानी जेके ईमान वारा आहिनि उन्हनि जे लाइ हीअं आहे ऐं जेके काफ़र आहिनि उन्हनि जे लाइ हीअं आहे यानी ॿिन्ही जूं ॻाल्हियूं हाणे कंदो 56 आयत में आउस बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फरमायो त या इबादी अल्लज़ी इन आमनू इन अर्दी वासिअतुन हाणे अनकबूती मकी जी सूरत आहे पर हिन मज़ ॼण अलाह ताला फ़रमाए थो त मुंहिंजा बानो अलाह ताला जी धरती वॾी आहे जेकॾहिं मके में तकलीफ़ आहे त पोइ तव्हां हिजरत करियो ॿिए पासे वञो यानी हिजरत ॾांहुं इहो इशारो आहे त इन इन अर्दी वासियातुनि अलाह जी धरती वॾी आहे वसी आहे वेकिरी आहे पोइ मुंहिंजी फ़ैया या फ़ाबुदून पोइ मुंहिंजी इबादत करियो अहिड़े मुल्क में वञो जिते तव्हांखे इजाज़त हुजे इबादत करण जी जेकॾहिं अहिड़े मुल्क में रहो पिया जिते तव्हांखे इबादत करण जी इजाज़त न आहे तव्हांखे रिस्ट्रिक्शन्स आहिनि त उतां ई इज़त करियो पोइ इहो मतिलबु त हालांकि मकी सूरत आहे इन करे पहिरीं जेके रसूल पाक सलाहु जे उमत मझां जेके असाब सगोरा हुया जॾहिं ईमान आंदो उहे पहिरीं 11 पोइ वधीक पोइ वरी ॿिया वरी थिया पोइ 155 थिया नेठि हफ्श जे नजाशी जे मुल्क में विया इथियोपिया मंझि एबीसीनिया में त उहो ॼण उन ॾांहुं इन इशारो हिन में अचे थो बहरहाल अचे थो या इबादी लज़ीन आमनू इन अर्दी वासियातुनि लख मुंहिंजी धरती वसी आहे वेकिरी आहे कुशादी आहे फ़ैया या फ़ाबुदून पोइ मुंहिंजी तव्हां इबादत करियो अहिड़े हंधि हुजो जिते ताईं मुंहिंजी इबादत करे सघो कुल नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत हाणे इहो लफ़्ज़ जेको आहे टे दफ़ा क़ुर शरीफ़ में अचे थो हिते हिन सूरत अलनकबूत में ऐं इन खां अॻु में सूरत मदनी सूरत आहे जेका आल इमरान उन जे 185 आयत मंझि साॻिया लफ़्ज़ आहिनि आख़िरी फ़िक्रो जेको आहे सो अलॻि आहे ऐं साॻिए नमूने सां सूरत अंबिया मंझि इहो लफ़्ज़ अचे थो 35 नंबर आयत मंझि कुल नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सभु कंदा मतिलबु सभु मरंदो पर हिते ख़ुसूसनि जॾहिं सूरत अंबिया में या हिते या सूरत आल इमरान में अचे थो त नबी पाक सलाह सम्झे वफ़ात ॾांहुं इशारो आहे पोइ असांजा मुफ़सर जेके आहिनि इन्हनि सूरतुनि मंझि नबी पाक सलाह सम्झे वफ़ात जी ॻाल्हि कनि था मतिलबु अहिड़े नमूने सां इज़ाइल आयो ऐं अहिड़े नमूने सां रूह वग़ैरह वग़ैरह या इन इशारो आहे त तुंहिंजो वक़्तु मतिलबु नेठि ईंदो ऐं वफ़ात कंदे वग़ैरह या ॻाल्हि सूरत यासीन में आहे त वमन आमिर नक़िसफ़िल ख़ल्क़ अफ़लाए अकलून जेको वॾी उमिरि थी वेंदी त माण्हू हीणो थी वेंदो मतिलबु त सभई शयूं जेके आहिनि फंक्शन करणु छॾे ॾींदियूं पोइ माण्हू नाक़िस थींदो त उहो सुठो न आहे इन करे रसूल पाक सलाहु सां उमिरि जेको आहे टेहठि साल आहे त जो हलंदी पुॼ मतिलबु त अहिड़े नमूने सां वफ़ात कयूं जो सदन अचण बि रहमत आहे सदन वञणु वफ़ात जेका आहे सा बि रहमत आहे इन सेंस में त कुल नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम इलाइन आहे तुरजाउन पोइ हिन में इहा ॻाल्हि आहे त मोटलूं वरी मूं आहे हेॾे सॼी ॻाल्हि बासबादल मौत ॾांहुं हर नमूने सां इशारा अचनि पिया त भई तव्हांखे मोटलूं आहे मूं ॾांहुं यानी सभिनी खे मोटलूं आहे मूं वटि अचणो आहे हिसाब किताबु थियणो आहे वलदीन आमनू हाणे उन में छा थींदो जेके ईमान वारा हूंदा व अमल सालिहात जिन अमल सालिह कया सुठा अमल कयूं भला कयूं लनुबव्यानहुम, असीं बेशक उन्हनि जो इम्तिहान वठंदासूं। या इम्तिहान जी सूरत इहा शुरू में ई ॻाल्हि कयईं त असां इम्तिहान था वठूं। लनुबव्यानहुम मिनल जन्नत ग़ुरफ़ा, हिते नुबव्यन, नुबव्यन आहे हिते नुबव्यन माना लहाईंदासूं तव्हांखे, नुबव बव्वा मज़ा, बव्वा जो लफ़्ज़ आहे, बव्वा मज़ा नुबव्यन, असीं बेशक उन्हनि असां तव्हांखे नुबव्यन हुम, उन्हनि खे रहाईंदासूं, बव्वा मज़ा, बव्वा फिलहाल नुबव्यन हुम मिनल जन्नत, उन्हनि खे जन्नत में विहारींदासूं। ग़ुरफ़न, ग़ुरफ़न मज़ा महलातुनि में, माड़ियुनि में, तजरीम इंतिहा थियल अनहार ख़ालिदीन फिया, उनमें हेठां नहरूं वहनि थियूं जिते उहे हमेशह रहंदा। नेम अजरुल आमलीन, अमल करण वारनि जे लाइ कहिड़ी न सुठी उजरत, कहिड़ो न सुठो भाड़ो, कहिड़ो न सुठो अजर। अलदीन सब्रु, जिन सब्रु कयो ॾुखियानि जे वक़्तु, तकलीफ़ुनि जे वक़्तु, इम्तिहाननि जे वक़्तु, पंहिंजे जंगनि जे वक़्तु सब्रु कयूं, हर हर तकलीफ़ खे सठऊं। अलज़ीन सबरु व अला रबिहिम यतवक्कलून, ऐं सन रब ते तवकल रखियाऊं, भरोसो कयाऊं उन ते। व कयमिन दाबतिन ला तहमिल रिज़्क़ा, केतिरा जानवर आहिनि दाबतिन, दाबत जो लफ़्ज़ हाणे हिते आहे इन सेंस में त रिज़्क़ हुननि जो जेको आहे अलाह ताला ते आहे, उहो खणी पाण सां कोन था हलनि। इन करे रुगो बचाइबो वेठो ऐं पंहिंजो ख़ैर जेके कीलियूं आहिनि, मकोड़ियूं आहिनि, उहे गर्मी जे ज़माने में गॾु कंदियूं आहिनि, सियारे में खाईंदियूं आहिनि वग़ैरह, उहो बि हुजे। पर हिते आहे त भई रुगो रिज़्क जी तलाशी कोन, पर ईमान पंहिंजो बचाए रखणु ऐं जहाद करणु वग़ैरह उन जी ॻाल्हि जेका सो ज़रूरी आहे। वकई में दाबतिन ला तहमिलो रिज़्क़, हाणे इहो दावत आहे हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम जी लठ खे जेको कीड़ो वाइट एंट जेका ओॾे ई खाई वई, उहा बि दावत आहे। उहो जेको डिनोसार आहे उहो बि दावत आहे, वकील जेका आहे सा बि दावत आहे, माण्हू जेको आहे सो बि दावत आहे, ऐं उहो जेको सूरत नवल में जंहिंजो ज़िक्र आहे, दाबतल अर्द जेको ईंदो ऐं आख़िर में सभिनी खे काफ़र मुस्लमान ई उहो कंदो, उहो बि बीस्ट जेको आहे जंहिंजी ॻाल्हि कनि था पंहिंजे तौरात वारा रिवलेशन वारा, उहो बीस्ट बि आहे, त उनजो ज़िक्र सूरत नवल में आहे। हिते ई सूरत अनकबूत में त रिज़्क जी ॻाल्हि वारो त दाबत जेके जिता बि जीतामड़ा आहिनि, जिता बि जानवर आहिनि पाण सां खणी कोन था हलनि, मतिलबु त उनखे अलाह ताला रिज़्क ॾिए थो। अलाह यरज़ुक़ु हा व इया कुम, अलाह ताला उन्हनि खे रिज़्क थो ॾिए ऐं तव्हांखे बि इया कुम, तव्हांखे बि अलाह ताला ई रिज़्क ॾिए थो। सूरत कहिड़ी हुई पंहिंजो ज़ारियात हुई छा उन मां अलाह ताला चए थो त तव्हांजो रिज़्क जेको आहे आसमान में आहे, रिज़्क मूं वटि आहे, मतिलबु अलाह यरज़ुक़ु हा व इया कुम व समी उल अलीम, ऐं उहो बेशक ॿुधंदड़ ऐं इल्म वारो आहे, ॼाणंदड़ आहे, ॿुधंदड़ आहे। इहा सठ आयत हिन खां पोइ फ़रमाए थो वल इन साल त हुम मन ख़लक समावात वल अर्द, जॾहिं तोखां पुछनि त जेकॾहिं काफ़र जी तोखां पुछनि था या मोमिन पुछनि था त कंहिं ख़लकियो, जेकॾहिं उनखां तूं पुछंदे वल इन साल त हुम, जेकॾहिं पुछंदे उन्हनि खां मन ख़लक समावात वल अर्द, आसमान ज़मीन कंहिं ख़लकी आहे, यानी अलाह ख़लकी आहे, इहो उनखां ते पुछंदे कंहिं ख़लकी आहे, त उहो मुसख़र शम्स वल क़मर, ऐं कंहिं मुसख़र कयो आहे आसमाननि खे, ज़मीन पंहिंजे सिज खे ऐं चंड खे, यानी कहिड़े नमूने सां उहे हलनि पिया, मुसख़र थियल आहिनि। त ल यकूलुन अल्लाह, त ज़रूरु ईअं चवंदा त अलाह ताला ख़लकियो आहे उन्हनि खे, यानी अरबनि में एतिरी साञ हुई जो सम्झंदा हुआ त भई आसमान ज़मीन अलाह ख़लकियो आहे, पर ॿिया जेके शरीक बनाईंदा हुआ उहो चवंदा असांखे फलाणी शयूं ॾींदो, फलाणा खाराइण पाइण जूं शयूं ई हू पुटु बुटु ॼणे ॾींदो, असांखे फलाण कंदा, वरी ॿिया ख़ुदा नंढा नंढा उहे ॾींदा। सो मुसख़र शम्स वल क़मर ल यक़ूलुन अल्लाह, चवलो त चऊं ई ज़रूरु चवंदा त अलाह ॾिए आसमान ज़मीन बनायो आहे, ऐं सिज चंड आसमान सभु अलाह ताला ख़लकिया आहिनि। फ़ना इहो फ़कून, पोइ केॾां धोखे में एफ़क में कूड़ में फिरिया था वञो। अलाह यब सुतर रिज़्क़, लिमई शौ मिन इबाद ई अलाह ताला जंहिंजो रिस्क यानी जेके शाहूकार आहे त इहो न सम्झे जेको मुंहिंजी महिनत जे करे मुंहिंजे फलाणे जे करे फलाणी ॻाल्हि अलाह ताला जंहिंजो रिस्क वधायो आहे संज मर्ज़ी आहे जंहिंजी जंहिंजो यकदुर जंहिंजो क़दुरु मक़दूर थो करे यानी घटाए थो हिकिड़े हिसाब किताब में रखे थो थोरो थो करे त उहो बि जेको असां अलाह ताला वटि आहे ईअं न आहे त इन अलाह बिकुल शइन अलीम अलाह ताला सभिनी शयुनि खे ॼाणे थो भला इन साल अथम जेकॾहिं तव्हां पुछंदव हिननि खां मन नज़ल मिन समा एमान फाहिया बिल आदम इम्बाद मौत आहे कंहिं नाज़िल कयो आहे कंहिं वसायो आहे मींहं जे मुंहिंजो धरती जहिड़ी थी थिए इम्बाद मौत आहे उन मौत उन धरती ॼण मरी थी वञे सेकराटो थी थो वञे फैमिन थो थी वञे हलियो पोइ वरी आसमान मां पाणी थो वसे मींहं थो वसे त पोइ वरी धरती जहिड़ी थी थी वञे हली लही त पोइ पुछंदो केरु हो थो करे त पोइ चवंदा ल यकूलुन अल्लाह हो त उहो चवंदो ज़रूरु ईअं चवंदा त उहो बि अलाह थो करे मींहं त अलाह थो वसाए कुल अलहमदिल्ला तूं हुनखे चओ त अलहमदिल्ला यार ॻाल्हि तव्हांखे सम्झ में अचे थी त अलाह ताला करे थो भल अक्सर हुम लाइ अकलून भई मुंहिंजा घणा जेके आहिनि से अकुलु कोन था रखनि जो चवनि भई ठीकु आहे भोला आसमान ज़मीन बि उन ठाही सॼी चंड बि उन ठाहिया त भला आख़िरत में उन ॾांहुं मोटी वञिणो आहे इहा ॻाल्हि हुनखे सम्झ में नथी अचे छो जो अकुलु हुनखे आहे कोन को बमा हाज़िल हयात दुनिया इला लहवन व लाइब हीअ दुनिया छा आहे सवाइ लहव ऐं लाइब जे रीझ ऐं रिहाण ऐं रांदि आहे उनजे बसि मिड़ी मज़ेदार ॾींहं आहिनि ॿ चार भई न दार आख़िरत लही अलहयवानो ऐं पर द बेशक घर जेको आहे आख़िरत जो उहो ई आहे सही हयाती सही हयवान आहे ज़िंदगी जेका आहे सा उहा आहे लाओ कानू या लमून हे काश इहो आहे ॻाल्हि ॼाणनि जेकॾहिं इहे ॻाल्हि ॼाणनि त ईअं ॻाल्हि ईअं आहे फ़ाइदा रखबू फिल फुलखे पोइ जॾहिं चढ़ो था त ई ॿेड़ीअ में फुल्क में हाणे त फ़ाइदा रखबू फिल फुल्क पोइ जॾहिं चढ़नि था फ़ाइदा रखबू फिल फुल्क जॾहिं ॿेड़ीअ में चढ़नि था द अबुल्लाह मुख़लिसीन अलाहुद्दीन उन वक़्तु जेको आहे सो मुख़लिस इख़लास सां अलाह ताला खे सॾु था कनि फलम्मा नजाहुम इलल बर पोइ जॾहिं निजात हुनखे ॾेई ऐं आणियूं था उन्हनि खे बरत में कंहिं सुकीअ में आणियूं था हाणे अहिड़ी आयत जेका सूरत यूनुस में बि आहे वलम्मा नजाहुम इलल बर इज़ा हुम युशरिकून उन वक़्तु ई फौरन जेको आहे सो शिरक था कनि जो त असां अलाह त विसरियो वञे न हलियो पोइ चवंदा असांखे त फलाणे बचायो फलाणे बचायो ॿेड़ीअ वारे बचायो हुन बचायो हुन बचायो पीर पिथोरे बचायो पंहिंजे फलाणे बचायो ईअं कंदा यकफुरू बीमा आते नाहम जी इनकार कनि उनजो कुफ़ुर कनि जेको असां हुननि खे ॾिनो आहे भली हथ मथऊ ऐं भल त मज़ो माणीनि मज़ा ऐश कनि भले पोइ थोरो वक़्तु आहे इहो ऐश भले मथऊ फ़सौफ़ या लमून पोइ सिगो ई उहे ॼाणंदा त सां कहिड़ी जुठ थिए थी कहिड़ो हिसाबु किताबु थींदो उहो सिगो ई ॼाणंदा वरी हथ मथऊ फ़सौफ़ या लमून अवलम यरो छा न ॾिठऊं अना जालना हरमन आमिननि त असां हरम खे अमन वारो बनायो आहे हरम जेको आहे हज़रत कबतुल्ला जेको मके में उनखे असां हरम खे अमन वारो बनायो आहे सेफ्टी वारी जॻह बनाई आहे हाणे असांखे छो एतबार कोन्हे भरोसो कोन्हे अलाह ते इन करे चवंदा हिते ख़राबु थी वेंदो कमु हीअ थींदो असांजा हिते मुस्लमान माण्हू वीचारा हिंदुस्तान पाकिस्तान जा हिन पासे हुनजो आहे चए असीं वञी असांजो मौत ते थिए त असीं वञी मरूं मके में या मदीने में भई हीअ जॻह यार चवंदा मार मरी न वञूं हलिया इन करे बंदि करे पंहिंजे हितां टे चारि महीना यका को तवाफ़ कोन को निमाज़ कान का हिन कबतुल्ला में पखियुनि वेठे निमाज़ूं पढ़ियूं हुन वक़्तु अवलन यारो अना जालना हरमन आमिनन वेतुमिन हौलम जो हुनजे चौगाट चौधारी जेका धरती आहे उहा सोड़ी थींदी थी वञे इहो त ख़त हाणे खयां था वञनि माण्हू उन मज़ा यानी माण्हू पिया बीहनि मरंदा त हिते कबतुल्ला में अलाह ताला सेफ्टी रखी आहे उन में अमन जी जॻह आहे हाणे हिते बि आहे ॿियनि हंधि बि इहा ॻाल्हि आहे क़ुरान शरीफ़ में तख़तफ़ुन्नास मिन हौलिहिम, शहर चौधारी जेके आहिनि से माण्हू खयां पिया वञनि, यानी मरनि पिया वग़ैरह। अफ़ बिल बातिल इहो मेनोन, हीउ कूड़ो जेको कोविड कोविड कोविड करे मथो ख़राबु करे छॾऊं, इन में तव्हांजो ईमान आहे। वबिनमत अलाह यकफ़रून, ऐं अलाह ताला जी नेमत जो कुफ़ुर था करियो। अलाह त हीअ नेमत काबतुल्लाह जी नेमत वॾी तव्हांखे मिली आहे, सेफ्टी जी जॻह मिली आहे, मस्जिद जेका आहे सेफ्टी जी जॻह आहे, हिन में तव्हांखे भरोसो कोन्हे को, हिन ते एतबार तव्हांखे कोन्हे को। बाक़ी हुन ते एतबार अथव त जेको कूड़ भेण सां 24 कलाक वेठो कूड़ ॻाल्हाए इहो वेठो आहे, पर सुम्हे बि थो कोन्ह थो, सुम्हे भेण सां मुसीबत पयोसि पंहिंजो वेठो रुगो कूड़ ॻाल्हाए, वेठो कूड़ ॻाल्हाए, तव्हांखे उन ते भरोसो आहे, छो जो कूड़ो भेण सां आहे दज़ाल जेको, सो उन ते ॻाल्हि ते तव्हांखे भरोसो आहे। वमन अज़लम मिमन इफ़्तरो अला अल्लाह कज़्बन, ऐं उन खां वधीक ज़ालिम केरु आहे जंहिं अलाह ताला ते कूड़ ॿधो आहे। इहो वॾो ज़ालिम आहे जंहिं कूड़ ॿधो आहे असांजे ज़माने में। वमन अज़लम मिमन इफ़्तरो अला अल्लाह कज़्बन, अलाह ते कूड़ ठाहियो अथसि, ऐं कज़्ब बिल हक़, या जंहिं जेको हक़ जो कूड़ हक़ खे कूड़ो थो करे। लम्मा जाहू, जॾहिं हुन आयो आहे हक़, यानी क़ुर जो खे कूड़ो था कनि, रसूल खे कूड़ो था कनि, दीन खे कूड़ो था कनि। अलाए सफ़ी जहन्नम मसवल काफ़रीन, छा काफ़रनि जे लाइ रहण जी जाइ जहन्नम न ठाहियो वियो आहे, तयारु करे रखियो वियो आहे। वलदीन जाहदू फीना, जेके असांजे मामले मंझि जहाद कनि था, असांजे सिलसिले में, असांजे रस्ते में असांजे लाइ जेके जहाद कनि था। वलदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, त असीं बेशक उन्हनि खे हिदायत ते आणींदासूं असांजे सिधनि रस्तनि ते। इन व इन अलाह लमअल मोहसिनीन, ऐं बेशक अल्लाह ताला आसान आहे, गॾु आहे उन्हनि सां जेके मोहसिन आहिनि, चङाई कनि था। इन हाणे हीअ आयत हिते सूरत जेका असां ख़तमु थी, 69 आयतूं थियूं। सूरत शुरू जेका थी सा इन सां थी त भई इम्तिहान तव्हांजो वरितो वेंदो, ऐं इम्तिहान मां जेको पास थींदो उनखे जन्नत आहे, जेको नापास थींदो उहो जहन्नम में। ऐं जेको हिदायत जे रस्ते ते जेको एफर्ट कंदो, कोशिशि कंदो ऐं कंदो आहे सभु कंदो, त उहो जेको आहे उन जे लाइ असीं रस्ता खोलींदासूं। हाणे इहो थियो हिन सॼी सूरत जो मफ़हूम। हाणे सूरत 56 आयत खां वठी पढ़ीसूं हेसि ताईं 69 आयतूं। अलाहुम अग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वहफ़ज़ना वहदना इला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दालीन आमीन। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم।